Zajmę. Kolejny serwis dla kierowców już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 16. Popołudniowe wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem do 19. Mamy czwartek, jest 30 kwietnia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Tarcza antykryzysowa ochroniła 2 miliony miejsc pracy, tak mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister edukacji deklaruje, że samorządy, które chcą otworzyć żłobki i przedszkola, nie zostaną bez pomocy. Wybrano najlepsze scenariusze słuchowiska Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920. Od początku funkcjonowania tarczy antykryzysowej zostało ochronionych 2 miliony miejsc pracy, mówiła w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. O efekty działania rządowego wsparcia w tym zakresie pytali posłowie. Minister Marlena Maląg mówiła, że na ochronę miejsc pracy rząd przeznaczył do tej pory prawie 3 miliardy złotych. Środki, gwarantuję, zostają systematycznie przekazywane do wojewódzkich, powiatowych urzędów pracy. Najwięcej pieniędzy zostało wypłaconych przedsiębiorcom w ramach wsparcia realizowanego przez wojewódzkie urzędy pracy, prawie 1 600 000 000 zł. Minister edukacji deklaruje, że samorządy, które chcą otworzyć żłobki i przedszkola, nie zostaną bez pomocy. Placówki będą mogły być otwarte 6 maja, ale decyzja należy do organów prowadzących. Niektóre samorządy, jak w Warszawie i w Białymstoku, zapowiedziały, że na razie nie będą otwierały żłobków i przedszkoli. Pomożemy tym samorządom, które nie wiedzą, jak sobie radzić z otwieraniem przedszkoli. Wydamy im szczegółowe decyzje, odpowiemy na te pytania, na które oni nie znają odpowiedzi. Mówił minister edukacji. Wczoraj rząd ogłosił, że żłobki i przedszkola mogą wznowić zajęcia opiekuńcze od 6 maja. Wytyczne w sprawie powrotu do tych placówek wydały Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Edukacji. To samorząd ma decydować, czy otworzyć placówkę i kogo do niej przyjąć. Kilkudziesięciu policjantów w Płetwonurkowie i Łodzie z sonarami w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku czwartą dobę prowadzą poszukiwania 3,5-letniego Kacpra. Chłopiec był pod opieką ojca, bawił się w pobliżu rzeki Kwisy i to właśnie w tym miejscu koncentrują się działania służb. Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń jest taka, że chłopiec mógł wpaść do rzeki. Dzisiaj na miejscu działa ponad 50 funkcjonariuszy. Są to płetwonurkowie z policyjnych kontrterrorystów z całej Polski. Dodatkowo policjanci, którzy przeczesują tereny ogrodów działkowych i tereny pobliskie. Przyjechali do nas i wspomagają nas policjanci z Legnicy. Oczywiście na miejscu działają też policjanci z powiatu bolesławieckiego, a także pies z komisariatu wodnego we Wrocławiu. Mówiła aspirant Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Ojcu chłopca prokuratura postawiła zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Wiadomo, że w chwili zaginięcia syna był pod wpływem alkoholu. Obywatel Szwecji przyjechał do Polski z 11-letnim synem, bo nie zgadza się z postępowaniem tamtejszej opieki społecznej. Zatrzymano go, bo był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Sąd karny w Gdańsku nie zdecydował się na areszt, jednak 11-letniego syna mężczyznę umieszczono w pogotowiu opiekuńczym. W sprawę zaangażował się rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Łukasz Zioła, pismo zawiera jednak braki formalne. Decyzja sądu rodzinnego odnośnie wniosku Rzecznika Praw Dziecka zostanie podjęta niezwłocznie po usunięciu przez Rzecznika braku formalnych pisma procesowego z dnia 23 kwietnia 2020 roku zawierającego wniosek o zmianę udzielonego zabezpieczenia. Z tym kategorycznie nie zgadza się Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak i zapowiada złożenie wniosku o wyłączenie ze sprawy sędzi Aleksandry Sobiech. Sędzia popełniła karygodne błędy, ograniczyła prawo do obrony stron, odmówiła na piśmie dostęp do akt ojcu dziecka i pełnomocnikowi, co dzisiaj powoduje złożenie przeze mnie wniosku o wyłączenie sędziego. Szwed po zakończeniu sprawy jest zdecydowany pozostać synem w Polsce. Wybrano najlepsze scenariusze słuchowiska Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920. Jarosław Jakubowski, Agnieszka Sławińska i Michał Andruk to zdobywcy kolejno pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Konkurs organizował program pierwszy oraz Polskiego Radia oraz Teatr Polskiego Radia. Jak mówił dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła, w nagrodzonych utworach jury zwróciło uwagę przede wszystkim na bohaterów. Niezwykłe te utwory są również dlatego, że łączą spojrzenie na historię z losem jednostek. To właściwie było wyznacznikiem, którym się kierowaliśmy. Prace nagrodzone w konkursie zostaną skierowane do realizacji jako słuchowiska Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. No, miało się to wszystko odbyć oczywiście z udziałem publiczności, ale z powodu pandemii sprawy będą wyglądać zupełnie inaczej. Międzynarodowy Jazz, Dzień Jazzu, proszę Państwa, 2020. Wielki koncert w Cape Town w Republice Południowej Afryki prowadzić miał Herbie Hancock. Miał prowadzić i prowadzić będzie. Tyle, że jako się rzekło, bez udziału publiczności, a to oznacza, i tu jest słuszna Państwa intuicja, że całość odbędzie się online i będzie można wziąć w tym udział. To wszystko dzisiaj o 21. Szczegóły na stronie jazzday.com. O tym, że jazz ważny jest w Trójce, to my wiemy doskonale i dzisiaj także o tym pamiętamy. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Warszawa w każdy dzień. Let's unite! Miasta mknie, mija nowe, jasne domy i ogrodów mocny dzień. Czasem pierwsze spojrzenie rzuci ku nam jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, oraz nowy czas. People curious, we have to come together, we have to discuss this situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. o świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. I to jest, proszę Państwa, prawdziwy mistrz, szef muzycznej kuchni, bo nikt tak jak Michał Urbaniak nie potrafi mieszać w tym muzycznym garze różne smaki. On zmiesza, a potem danie jest naprawdę wyśmienite. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Jazzu. Jazz na antenie Trójki przed 19 zabrzmi dziś jeszcze nie raz, obiecuję. W tej godzinie przed 17 przed nami jeszcze ważne informacje. Warto się tym chwalić. To polski wynalazek z Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O tym już mówiliśmy. On ma pomagać chronić medyków przed chorobą COVID-19. Pomysł spodobał się już w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. O tym za kilka minut. Będzie także o tym, że Sycylia dopłaci turystom, a chodzi o to, by sobie jakoś poradzić turystycznie w trudnych czasach. Zresztą turystyka będzie dominować w drugiej części tej godziny, bo kwadrans przed 17, tak mniej więcej, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju powie, jak można pomóc branży turystycznej, jak Ministerstwo Branży Turystycznej próbuje pomóc. No i przede wszystkim, jak w tym roku spędzić wakacje, by było bezpiecznie w Polsce, może za granicą. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, jeśli Państwo mają jakieś swoje sugestie, propozycje rozwiązań, bardzo proszę, w każdej sprawie telefon do dyspozycji 227 trójek. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 16. Teraz z kolei o tym, że Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców apeluje do krakowian, by w obliczu suszy nie kosili trawników. Petycja w tej sprawie trafiła już do administratorów wspólnot mieszkaniowych. To jest właśnie ta petycja, którą musimy podpisać, żeby zatrzymać koszenie trawy w Krakowie. Joanna Kądziołka, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. Ta trawa, która utrzymuje wilgoć, która produkuje tlen, która tak naprawdę jest oazą dla owadów, musi rosnąć. Nie możemy pozwolić na jej koszenie. Dlatego apel jest taki, żebyśmy zadzwonili do swojej spółdzielni czy do swoich administratorów i poprosili ich o to, żeby wstrzymali koszenie. Autor bloga Świat Wody i Radio w Polskiej Akademii Nauk. To jest dobry kierunek. Koszona trawa, ona co prawda część wody z niej odparowuje, ale nie odporowuje tak bardzo jak z samej gleby. Przy trawie nieskoszonej jest większa szansa, że ta woda wróci w postaci rosy, poprawia nam wilgotność powietrza i tworzy nam się taki przyjazny mikroklimat. Piotr Kęs, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Podjęliśmy decyzję w ostatnich dniach o wstrzymaniu koszenia traw na terenie całego miasta. No, nie ma sensu kosić, to jest tylko i wyłącznie produkowanie dodatkowych spalin. Trawniki niekoszone, łąki kwietne, to jest to miejsce, które znacznie lepiej magazynuje wodę. Trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko musi być równe, przycięte i tak dalej. Natomiast przecież kiedy idziemy do lasu, na łąkę, to tam wszystko rośnie sobie tak jak chce i generalnie lubimy spędzać tam czas, więc pozwólmy tej przyrodzie po prostu działać wedle jej rytmu i nie ingerujmy w to. Susza, z którą mamy w tej chwili do czynienia, jest chyba największą suszą, z jaką do tej pory jako Zarząd Zieleni Miejskiej mieliśmy do czynienia. Zawsze powtarzaliśmy, że każde źdźbło trawy jest na wagę złota w mieście. Teraz już wiemy, że nie tylko źdźbło, ale każda kropla wody jest na wagę złota w mieście, więc każdy sposób na zatrzymanie tej wody, również w postaci niekoszenia trawników i magazynowania tej wody, która zatrzymuje się na wyższych trawach, jest jak najbardziej wskazana i powinniśmy robić to z głową, oczywiście z akceptacją mieszkańców. Jeżeli jest taka wola ze spółdzielni mieszkaniowej, również dobrze byłoby, żeby po prostu nie kosili. Ja powiem na swoim przykładzie, trzeba zacząć od siebie. Ja wykonałam telefon do mojego administratora i administrator przyznał mi rację i powiedział, proszę jeszcze podzielić się tą informacją z innymi mieszkańcami na naszej platformie internetowej. Ja to oczywiście zrobiłam i w zasadzie u mnie na osiedlu to koszenie zostało czasowo wstrzymane, więc zachęcam do bezpośrednich działań. Podobny apel o niekoszenie trawników pojawił się także w Poznaniu i w Warszawie. A sprawą zajęła się Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Bardzo serdecznie dziękujemy. Takie pomysły, trochę rozpaczliwie poszukiwane pomysły na walkę z suszą. Zdaje się, że będą w najbliższych tygodniach na wagę złota. Takie pomysły mile widziane. 227 trójek, jeśli Państwo mają własne, proszę dać znać. 20 minut po 16 po południu. Zapraszamy do Trójki. Mimo wszystko. wiesz choć jeden raz. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby nie będzie. Czasem coś tyci czort, w zdaniach krzyk przestawi mi. Lub slalomem gubiąc krok, wracam późno w noc. Mimo wszystko. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. Dwa i siedem trójek, państwo telefonują. Kwestia tych żłobków otwartych od 6 maja bardzo ważna, stąd zupełnie rozumiem, że pojawiają się pytania i wątpliwości. Dzwonię w związku z tym otwieraniem żłobków przedszkoli, bo pani minister tam powiedziała, że nie ma problemu, bo te dzieci z opiekunami to jest pewna zamknięta grupa. Tylko że te dzieci cały czas będą wychodzić do domu. Zakładając, że jedno takie dziecko z domu przyniesie koronawirusa do przedszkola, to potem te dzieci z przedszkola to do swoich domów zaniosą, a tamci rodzice potem do zakładów pracy. Także to tak nie do końca jest to, że zamknięta grupa to jest bezpiecznie. Bardzo dziękuję za tę uwagę. 16.24, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Nie jest lekarstwem na koronawirusa, ale w walce z epidemią z pewnością się przyda. Namiot barierowy, wynalazek warszawskich naukowców, będzie chronić personel medyczny w kontaktach z osobami zakażonymi. Szczegóły poznała Monika Suszek. Prosty, skuteczny i tani. Tak o pomyśle namiotu barierowego mówi jego wynalazca dr Marcin Kaczor, kierownik Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Urządzenie to jest z założenia proste, łatwe w użyciu, jednorazowe i tanie, tak aby mogło być używane w jak najszerszym zakresie przez pracowników ochrony zdrowia. W sytuacjach, w których tak naprawdę nie wiemy, czy mamy do czynienia z pacjentem zakażonym koronawirusem i podejrzewamy tegoż pacjenta, bądź też w sytuacjach, kiedy mamy potwierdzone zakażenie. Konstrukcja przypomina przeźroczysty namiot z paskiem i folią, która umożliwia przymocowanie do podłoża. Całość uzupełniają rękawy, do których lekarz może włożyć ręce i wykonać zabiegi w obrębie twarzy i klatki piersiowej pacjenta. To w pełni bezpieczne urządzenie, mówi konsultant krajowy do spraw medycyny ratunkowej profesor Jerzy Ładny. Pomysł takiego namiotu barierowego to z jednej strony bardzo lekki, z drugiej strony podatny, a z trzeciej strony możliwy do całkowitej izolacji przy pomocy tego plastra o różnej fakturze jest w stanie jakby się dopasować. Daje na 100% pewność izolacji osoby wykonującej zabieg od potencjalnie zakażonego chorego. Pacjenta należy w jakiś tam sposób maksymalnie izolować. Wirusolog i mikrobiolog profesor Tomasz Dziesiątkowski. Zwłaszcza wiadomo, że zabiegami szczególnego ryzyka będą zabiegi prowadzone przez lekarzy intensywnej terapii, przez anestezjologów, chociażby polegające na intubacji takich pacjentów. W związku z tym jakaś, że tak powiem, bariera, którą będzie wytwarzał taki namiot, no jest oczywiście systemem, który umożliwi tutaj potencjalną zwiększoną ochronę personelu medycznego. Pomysłodawca namiotu barierowego podkreśla, że jego zastosowanie może być bardzo szerokie. Może dotyczyć zarówno lecznictwa zamkniętego, czyli szpitali. Mówimy tutaj o salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii, o szpitalnym oddziale ratunkowym. Na pewno może mieć zastosowanie w transporcie wewnątrzszpitalnym, być może w pracowniach tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, jak również w ratownictwie medycznym. Funkcjonalności namiotu pozwalają na wykonywanie wielu procedur medycznych, takich jak intubacja, bezpieczne podłączenie do respiratora, ekstubacja pacjenta, czyli usunięcie rurki intubacyjnej z dróg oddechowych, wykonywanie wkłuć. Mamy nadzieję, że również kilka innych, ale jesteśmy w tej chwili na etapie badania tych funkcjonalności. Czy będzie to rewolucja, trudno jednoznacznie stwierdzić. Jeżeli wejdzie to do szerszego zastosowania, na pewno będzie to dodatkowa protekcja, która jest czymś niesłychanie cennym. Z drugiej strony oczywiście będzie to też pewne utrudnienie dla samych procedur medycznych, natomiast należy sobie wyraźnie powiedzieć, bezpieczeństwo przede wszystkim. Obecnie nie ma tego typu rozwiązania na rynku medycznym, a koszt wyprodukowania jednego namiotu, to ciekawe, to niecałe 200 zł. Audycja popołudniowa 16.27, za chwilę informacje o pogodzie. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W kresinkach zaszyję się, to daleko świeci się. Nie przypinaj ciągle tak przy małym dziecku. Czy to co zapamiętać ma, to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Pani Daria, ale z zupełnie innym numerem. Gdybym miała serce, to numer 1 listy przebojów programu trzeciego. Państwo pytają, co z tym w tym tygodniu wydaniem listy, skoro będzie top wszechczasów. Oczywiście to wydanie, jak zwykle w takich sytuacjach, pojawi się jak najbardziej tyle, że tylko w internecie. Wszak top wszechczasów zdarza się niecodziennie, nie w każdy piątek, muszą Państwo przyznać. 16.30 minęła. krótko pomówmy o pogodzie, co nas czeka w najbliższych dniach i przede wszystkim, co jeśli idzie o pogodę tej nocy. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane, będzie dość chłodno, 11 stopni najzimniej tej nocy na terenie podgórskim. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, no i o tych mgłach trzeba powiedzieć, ograniczać będą widzialność do 300 metrów. Będzie padało najbardziej na Dolnym Śląsku i tam prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, najczęściej z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. 2, 2 i 7 trójek. Państwo komentują materiały, które pojawiają się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Patrzą Państwo na te sprawy z różnych stron i bardzo to sobie cenię. Chciałbym tylko podzielić się spostrzeżeniem na temat tego niekoszenia traw w miastach. Z tej drugiej strony jestem. Pracuję w firmie, która zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych w miastach i na osiedlach. I to nie są łąki kwietne. Łąkę kwietną trzeba specjalnie założyć, specjalnie prowadzić i tak dalej. Niekoszenie traw spowoduje zachwaszczenie wszystkiego, zdziczenie. I tyle. Będzie potem tylko jeszcze więcej problemów. Kwietne łąki mogą być, ale trzeba je specjalnie założyć i bardzo o nie dbać. To nie jest tak, że trawę się nie kosi i mamy łąkę. Ale zdaje się, że także taka, jak pan to powiedział, zachwaszczona trawa, po prostu trawa, nie łąka kwietna. Ona też w utrzymaniu tej wilgoci jakoś w walce z suszą może pomóc. Ale za ten głos bardzo dziękuję, bo myślę, że słuchacz poszerzył, tak jak moją, tak i państwa wiedzę w tym zakresie. Pisze słuchacz, pan Jakub z Irlandii Zielonej, pozdrawia państwa, bo pozdrawia całą Polskę. Słucha trójki, ale słucha wyborczo. Tak napisał. Miało być pewnie wybiórczo. Ale słucha wyborczo, jako żywo, tak w mailu. O wyborach to my pomówimy. 17.45 Państwa gościem będzie konstytucjonalista. Wszystkie ważne pytania pojawią się w tej rozmowie. Droga mi ucieka spod kół, spod kół. Strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół, po jednej stronie. Lampa, złoto i kawior. Po drugiej stronie mgła na torach. Mgła na torach. I toast za tych, co z oczu wyłazi im wiatr. Za tych, co nocami piją się z niebu. Droga, na końcu drogi zwykle jest par. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie się odejść. Mgła na torach. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. ZD @polskieradio.pl to adres internetowy. Jestem dostępny pod tym właśnie adresem. Proszę pisać. Pani Katarzyna skorzystała z okazji i pisze tak. To niekoszenie trawników ma niestety drugą stronę. Na takiej łące bardzo lubią gnieździć się kleszcze. Mieszkam w lesie i muszę dość często kosić trawę właśnie z tego względu. Za każdym razem żal mi stokrotek, niezapominajek i innych leśnych kwiatków, a i tak co wieczór trzeba zrobić przegląd całego ciała. Pani Katarzyna napisała, bardzo dziękuję. Rzeczywiście z kleszczami w tym roku chyba problem szczególny, państwo informują, jest ich sporo. Kleszcze nic o epidemii koronawirusa nie wiedzą, no i z domów w najlepsze wychodzą, trzeba na nie uważać. Popołudniowe audycje zapraszamy do Trójki, 22 minuty do 17. Teraz wyruszymy w podróż po Europie, bo choć plaże i hotele wciąż pozamykane, przygotowania do wakacyjnego sezonu w czasach pandemii już ruszyły. Szczegóły poznała Magdalena Dercz. Włochy kojarzą nam się ostatnio nie tyle z zatłoczonymi plażami, co z przepełnionymi szpitalami. Tamtejsza branża turystyczna musiała więc w tym sezonie zaskoczyć ofertą. I zaskoczyła. Będą dopłaty do urlopu. Sycylia dołoży do biletu lotniczego i pokryje część kosztów atrakcji, mówi Giussi Furci z agencji turystyki w Catanii na Sycylii. Owszem, władze przygotowały taki pakiet, ale szczegóły poznamy dopiero w przyszłym tygodniu. Na pewno pojawi się dopłata do noclegów w postaci voucherów na dodatkową noc gratis. Agencje turystyczne chcą, żeby to one otrzymały i przydzielały te vouchery. Władze rozważają, być może zdecydują się wręczyć je bezpośrednio turystom. Na plażach będą specjalne ścieżki prosto do morza czy przezroczyste plażowe boksy wokół leżaków. Ostrożne przygotowania do sezonu trwają także w Hiszpanii, mówi dr José María Faraldo z Wydziału Turystyki Uniwersytetu Complutense de Madrid. Firmy turystyczne będą mogły odwodzić działalność w Hiszpanii dopiero 11 czerwca. Wydaje się, że hotele zamierzają zdezynfekować wspólne przestrzenie, bazeny, siłownie. Mówi się także o instalowaniu przegród z PVC na plażach, aby zaznaczyć odstępy między ludźmi. Tego lata jednak lepiej wybrać się na górskie szlaki, odwiedzić małe, malownicze alpejskie wioski, mówi Martin Friede ze Związku Turystycznego Hal Wattens w austriackim Tyrolu. In Tirol und auch unsere Region Hal Wattens ist... Małe miasteczka, mnóstwo wąskich szlaków górskich i ścieżek rowerowych nie sprzyjają masowej turystyce. Pensjonaty wyposażone są w specjalne urządzenia dezynfekujące. W restauracji stoliki rozstawione są w odległości 10 metrów, a kucharze i kelnerki pracują ze specjalną osłoną na usta i nos. Każdy nasz gość też musi nosić maseczkę. Kraje południowe prześcigają się w pomysłach na wakacje z dala od wirusa. Wprowadzenie paszportów COVID-19 czy drogi tranzytowe wyłącznie dla zdrowych podróżnych to propozycja Chorwacji. Zaś ministrowie turystyki niemal wszystkich krajów południowych Europy apelują nie tylko o więcej pieniędzy, ale i o jednolite reguły podróży w całej Unii Europejskiej. I słusznie, bo na razie jednomyślności brak. Podczas kiedy władze w Berlinie wczoraj zaapelowały o rezygnację z podróży do połowy czerwca, grecki minister turystyki Harry Theo Haris także wczoraj na antenie BBC namawiał do pakowania walizek. Yes, we do want people to come to Greece. Of course, we will take precautions. Chcemy, by tego lata turyści przyjechali do nas, do Grecji. Zachowamy wszelkie środki ostrożności i wymogi dotyczące rozpoczęcia podróży, samej podróży i pobytu, przebywania na plaży i dystansu społecznego. Jeśli są obawy o zdrowie, to muszę podkreślić, że Grecja świetnie sobie radzi z pandemią. Mamy znacznie bardziej płaską linię zachorowań od innych krajów. Możecie się czuć w Grecji bezpiecznie. Na razie każdy kraj Unii znosi ograniczenia związane z epidemią we własnym tempie. W Polsce kontrole na granicach zostaną utrzymane do 13 maja, a na przykład na Litwie już od 10 maja zostaną uruchomione loty zagraniczne. W podróż z redakcyjnego fotela, bo wszyscy tak teraz pracujemy i to głównie w domu, zabrała nas Magdalena Dercz. Bardzo za tą podróż dziękujemy. Ja tylko przypomnę, za kilka chwil o turystyce jeszcze pomówimy, bo Komisja Europejska przygotowuje rekomendacje, które pozwolą zorganizować bezpieczne wakacje. Jak mogą one wyglądać? O tym za chwilę z dyrektorem Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju. Wszystko to w audycji popołudniowej. Jej nazwa to Zapraszamy do Trójki. Ja już na ten specyficzny hymn tych trudnych czasów zagłosowałem. Jestem ciekaw, czy Państwo też oddaliby głos na liście przełowów programu trzeciego. lp3.polskieradio.pl. Na razie jako nowość na 46, ale jestem przekonany, że jutro po 19, jak zerknę na stronę lp3.polskieradio.pl, to stąsi będą wyraźnie wyżej. Listy jutro na antenie nie ma, no bo jutro 13 Polski Top Wszechczasów. Zapraszamy do Trójki. Nie ma chyba, proszę Państwa, mieszkańca Europy, który nie zacząłby się zastanawiać nad tegorocznymi wakacjami, a właściwie nad tym, czy w ogóle się takie wakacje odbędą w tym roku. Sprawą zajmuje się także Komisja Europejska. Na razie trwają konsultacje, ale w połowie maja ma zostać opublikowana lista unijnych rekomendacji dotyczących tego, jak bezpiecznie zorganizować ruch turystyczny. Naszym gościem pan Rafał Szlachta, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Z dochodzących z Brukseli informacji zdaje się wynikać, że nikt chyba w Unii nie zakłada, że wakacje w ogóle się nie odbędą. Trwają raczej dyskusje, jak te wakacje zorganizować, jak zrobić to bezpiecznie. Polska także uczestniczy w tych unijnych konsultacjach na ten temat. Co na tym etapie wiemy w tej sprawie? No, na tym etapie wiemy właśnie, że i na poziomie państw członkowskich każdy z nas szuka tych rozwiązań możliwych, ponieważ też musimy wiedzieć, że mogą być jakieś wspólne ustalenia, ale też to jest bardzo zależne od danego kraju, od danego też regionu, gdzie zamieszkujemy. No i my szukamy tych sposobów, żeby wakacje były możliwe. Wiadomo, że będą wymogi ograniczenia, ale to nie jest tak, żeby tych wakacji nie mogło być w ogóle. No właśnie, unijni urzędnicy zastanawiają się, debatują. Na przedsiębiorcy, przynajmniej niektórzy, na takie ustalenia czekać nie chcą, sprawy wzięli w swoje ręce. Portugalskie na przykład sieci hotelowe przygotowują się do sezonu na przykład w ten sposób, że zaopatrują się w rękawiczki, w maseczki, w termometry, ustawiają stoliki dla gości w taki sposób, by zachować odległość 1,5 metra między każdym, czyli po prostu starają się w tych trudnych czasach przygotować do tego, by turystów przyjąć. Myśli pan, że tak właśnie będą wyglądały tegoroczne wakacje? Tak właśnie się też dzieje u nas, ponieważ zgodnie z konferencją pana premiera wczoraj, dzisiaj się finalizuje już rozporządzenie, które będzie aktem wykonawczym zapowiedzianych wczoraj do tego zapowiedzianego wczoraj odmrożenia. I tu już będą wytyczne odnośnie tego, ponieważ my otwieramy obiekty hotelarskie już od 4 maja, czyli od najbliższego poniedziałku. Oczywiście w pewnych różnego rodzaju obostrzeniach z wytycznymi, w jaki sposób mamy przyjmować gości, gdzie mogą przebywać, co mogą robić, ale to już się zaczyna dziać. Także my te testy, może nie złe słowo testy, ale w jaki sposób spróbujemy się odmrozić już od najbliższego poniedziałku. No i będziemy obserwować, co się dzieje i reagować i postępować. Dalsze postępy będą dopiero po tym, jak będziemy obserwować, co się działo przy tym pierwszym otwarciu hoteli, odmrożeniu, w ten sposób, jaki tutaj jest teraz ustalane. Czyli rozumiem, na razie stanowisko Polski jest takie trochę wait and see, tak? No bo wiemy, że na wznowienie ruchu turystycznego naciskają i to jest zupełnie zrozumiałe. Takie kraje, tacy członkowie Unii, którzy najwięcej na tym zarabiają, do których się po prostu lata na wakacje. Włochy, Grecja, Chorwacja, Bułgaria. My na razie czekamy, przyglądamy się. Takich nacisków z naszej strony, rozumiem, nie ma. Jeszcze raz tłumaczę, no właśnie my otwieramy już te hotele, w jaki sposób te podróże u nas, po Polsce na razie będą możliwe. Zewnętrzne na razie są zamknięte i tu będzie wszystko zależało od tego, co się będzie działo na przestrzeni tygodnia, dwóch, trzech. Wszyscy dobrze wiemy też, już to mamy przećwiczone, że tu nikt nie bawi się w wróżkę, bo ciężko jest przewidzieć, co będzie jutro, jutrze, nie mówiąc o dwóch tygodniach, czy miesiącu, czy jeszcze w większej perspektywie czasu. Także mówię, my hotele otwieramy. Sprawdzamy, jak to się będzie odbywało, jaki będzie przyrost, ewentualnie spadek zachorowań, ale w pewnym sensie mówię już, że one ruszają do działania i będziemy już na czym opierać kolejne prace. A pan, panie dyrektorze, ma już osobiście jakieś plany na wakacje? Będzie próbował skorzystać z tej bezpiecznej oferty w Polsce? Bierze pod uwagę może jakiś wylot za granicę? Jak pan do tego? Ja bardzo lubię podróżować, więc plany oczywiście jakieś mam, aczkolwiek zrewidowałem i one będą bardzo krótkie, teraz będą wyjazdy weekendowe, ale nie z tego powodu, że się obawiam czegokolwiek, tylko z tego, że akurat w moim departamencie przez najbliższe miesiące będą pełne ręce roboty. No jest to branża, która rzeczywiście dostała bardzo mocno. Pierwsza dostała, mówi się, że jedna z ostatnich, która będzie z tego wychodziła, żeby tak rzeczywiście ozdrowieć, więc no my mamy pełne ręce roboty. Ja myślę, że ze względów jednak zawodowych będę musiał swój wyjazd przełożyć na później. Jasne, myślę, że wiele osób próbując gdzieś tam ratować własne biznesy czy firmy, w których pracują wakacje w tym roku, no, będą musieli niestety przełożyć. Jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje, korytarze turystyczne, o tym się dużo mówi, w tym tygodniu także o tym w Brukseli była mowa. To takie korytarze, które miałyby ułatwiać bezpieczne podróżowanie w Unii. Jakby to w praktyce mogło wyglądać? To są dopiero bardzo robocze rozmowy. To zostało na ostatniej konferencji ministrów do spraw turystyki dopiero wspomniane. Teraz nawiązujemy kontakty już na poziomie takim wewnętrznym, ministerialnym, dyrektorskim. Szukamy sposobu porozumienia i to dopiero są przedstawiane koncepcje, więc tutaj o tym jeszcze nie możemy za dużo powiedzieć, ale jest taka chęć i tendencja, nie chcę, żeby takie korytarze powstały, żeby ułatwić, ale to też jest znowu związane z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. W przeciągu tygodnia, dwóch, trzech może się okazać, że i u nas się poprawi gdzieś, więc to w ogóle będzie się wtedy całkiem inaczej planowało. Ja też myślę, że warto też wspomnieć i to powiedzieć, że my tu widzimy pełen optymizm, ponieważ i nadzieję, ponieważ tu, tak zapowiedziała pani premier Emilewicz, przygotowany już jest, powiedzmy, w bardzo zaawansowanej fazie projekt bonów 1000+, który miał trafić na polski rynek turystyczny dla Polaków i to jest związane z tym, z jednej strony oczywiście, żeby pomóc branży, ale żeby też wzbudzić i zachęcić Polaków, którzy teraz oczywiście stają się biedniejsi, mają mniej pieniędzy, to żeby też w ten sposób im pomóc, żeby mogli podróżować, bo mamy też wiele badań już prowadzonych w tym okresie, który teraz jest w stanie pandemii i Polacy tęsknią za wyjazdami jednak i jest ku temu wielka chęć i tęsknota i z badań też jasno wynika, że w pierwszej kolejności i w największej ilości osób są to osoby, które są chętne podróżować w Polsce i po Polsce. Rafał Szlachta, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, był gościem Trójki. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję i wszystkim dużo zdrowia i nadziei. Pozdrawiam. Tak jest. Nadzieja na to, że ten świat, który nas otacza, proszę Państwa, wróci do normalności, to jest coś, co wielu z nas trzyma przy tej codzienności mocno zmodyfikowanej. Zastanawiam się, jakie plany na wakacje Państwa, o tym rozmawialiśmy teraz z dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Rozwoju, ale przede wszystkim, jakie plany na najbliższy nadchodzący majowy weekend, jak Państwo zamierzają go spędzić, słuchając oczywiście gdzieś tam w tle topu wszechczasów, polskiego topu wszechczasów w programie trzecim Polskiego Radia. W tej sprawie cały czas telefon do dyspozycji 227-3. Zostań w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo, dużo zdrowia. Katarzyna Zawadzka. Kto żebrakiem, a kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz? A kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Człowiek,